Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Բեթխեհեմի աստղը որևէ աղերս ունի արդյոք աստղագիտության կամ աստղագուշակության հետ։ Թեման մեր տաղավարում կքննարկենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Այսօր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվանակոչության տոնն է, այն անշարժը և նշվում է Քրիստոսի ծննդյան 8-րդ օրը։ Տոնի կապակցությամբ առաքելական գործող բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Եվան Մահ պատարագ։ Հիսուս Քրիստոս նոր կտակարանի առաջին իսկ էջերում Մատթեոսի ավետարանում անվանվում է Բեթխեհեմի աստղ։ Հերովդես թագավորի օրերին էր, որ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթխեհեմ քաղաքում, եւ ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ հարցրին. «Ո՞ր է հրեաների նորածին թագավորը»։ Մենք տեսանք նրա աստղն արևելքում եւ եկանք երկրպագելու նրան։ Այս բարերով Հերովդեսին և Հրեաստանին ու աշխարին հայտնի դարձավ աշխարի փրկչի ծննդյան ավետիսը։ Ինչ է խորհրդանշում Բեթխեհեմի աստղը։ Այն որևէ աղերս ունի աստղագիտության կամ աստղագուշակության հետ, հետաքրքրվում են մեր ունկնդիրները։ Առ այսօր իր ֆիզիկական ու հոգևոր իմաստներով վիճահարույց երևույթի շուրջ պարզություն մտցնելու նպատակով դիմեցինք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին։ Երբ որ ասում ենք Բեթխեհեմի աստղ, երկու բան ենք հասկանում։ Ֆիզիկապես այն աստղը, որը փայլատակեց երկնքում, որի պատճառով արևելքից 3 իմաստուններ, 3 մոգեր, աստղին հետևելով եկան Բեթխեհեմ, Քրիստոսի ծննդավայրը։ Հաճախ ոմանք ասում են, որ Բեթխեհեմի աստղը հենց բուն Հիսուս Քրիստոսն է, դա իրեն է խորհրդանշում։ Սկսենք նոր կտակարանից։ Երկնքում փայլատակեց այդ աստղը շատ վառ ձևով, եւ արևելքից իրարից անկախ 3 իմաստուններ եկան Բեթխեհեմ, ուր մի քարանձավի բսուրի մեջ, գարնուկների մեջ ծնվեց Հիսուս Քրիստոս։ Նրանք եկան, Հերոդես թագավորը իմացավ, ասաց, ինչու եք եկել, ասում են, որ աստղ տեսանք երկնքում, որը նշանակում է, որ մի մեծագույն թագավոր ծնվեց աշխարհում։ Իհարկե նա կարծես թե ֆիզիկական առումով թագավոր է, եւ նա կոտորել տվեց միջև 4-3 տարեկան մանուկներին Հերոդեսը։ Իհարկե այդ իմաստունները իրեն չասացին, թե որտեղ ծնվեց Հիսուս Քրիստոս։ Իրենք եկան մեծագույն նվերներով, եկան խոնարհվեցին մանուկ Հիսուսի առջև, երկրպագեցին, ասում փառք տվին եւ գնացին։ Եվ այդ ժամանակ երբ որ հրեշտակները երկնքից սկսեցին երգել, եւ այդ հրեշտակային ձայները սկսեցին լսել 3 հովիվներ, խաշնարասներ, որոնք մոտակայքում ոչխարներ էին առածացնում։ Ինչպես հրեշտակները իջան, երգեցին. «Փառք երկնքում, խաղաղություն մարդկանց մեջ, որտեղ այսօր ծնավ թագավորը, Փրկիչը»։ Այո, աշխարհի Փրկիչը ծնվեց, մանուկ Հիսուս, որը հենց անունը Հիսուս եվրայերեն նշանակում է Փրկիչ, Քրիստոս բառը նշանակում է Օձյալ, Մեսիա, Օծված, Օձյալ, կամ եբրայերեն Մաշիա, առաքելություն կատարող, Միսիա բառը, այստեղից է գալիս։ Բեթխեհեմյան աստղը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը, խորհրդավոր երկնային երևույթ, որ նստավետարանի մոգերն անվանել են աստղ։ Տեսնելով այդ աստղն արևելքում և հասկանալով, որ ծնվել է հրեաների թագավորը, մոգերը գալիս են Երուսաղեմ, որպեսզի խոնարհվեն նրա առաջ։ Երուսաղեմում չգտնելով նորածնին, նրանք Հերովդես արքայի խորհրդով և Բեթխեհեմյան աստղի ուղեկցությամբ գնացին Բեթխեհեմ, որի մասին մարգարեացել էր Միքյան։ Մեսիան պիտի ծնվի Բեթղեհեմում, որտեղ աստղը կանգ է առնում Հիսուսի ծննդյան քարայրի վերևում։ Բեթղեհեմի աստղի որպես Մեսիայի գալուստը նախանշելու երևույթի մասին մեկ այլ հիշատակության եւս հանդիպում ենք 5 գտակարանում։ Այս մասին Մարկարյանում է Բաղամը Թվերում։ Բեթղեհեմի աստղին վերաբերող մոգերի երկրպագության եւ նրանց ընծաներ նվիրելու մասին մարգարեացել է նաեւ Եսային։ Մոտավոր պատկերացում կազմելու համար մեջբերենք մի քանի կարծիք խնդրո առարկայի շուրջ։ Եկեղեցական ավանդությունը Բեթղեհեմյան աստղը բնական աստղագիտական երևույթ չի համարում, այլ հրաշք, որ կատարելով իր առաքելությունը անհետացել է երկնքից։ Բեթղեհեմյան աստղ նստավետարանական ավանդույթի շարժվել է հյուսիսից հարավ, այնինչ բնության մեջ աստղի շարժման այդպիսի ուղղությունն անհնարին է։ Այն հատուկ նշան է, որ արևելքում հայտնվելով մարդկությանը ավետել է Մեսիայի ծնունդը։ Եկեղեցու հայրերը, մասնավորապես Որոգինես և Հովհան Դամասկացին, այն կարծիքն են հայտնել, որ Բեթղեհեմյան աստղը գիսաստղ է եղել, որը սովորաբար հայտնվել է կանխորոշելով հրճակավոր մարդկանց ծնունդը կամ կարևոր այլ իրադարձություններ։ Ըստ Դիոն Կասիոսի, նմանատիպ գիսաստղը երևացել նաև 66 թվականին, երբ Տրթատ առաջինը ժամանել է Հռոմ Ներոնից թաք ստանալու, և ինչպես վկայում է պատմագիրը, արքան չի վերադարձել եկած ճանապարով։ Ուստի զարմանալի չէ նմանաստղի հայտնվելը Փրկչի ծնունդի ժամանակ, ով պիտի վերափոխեր ամբողջ մարդկությանը։ Իսկ Հովհան Ոսկեբերանը Բեթղեհեմի աստղն ընդունում է աստղի կերպարանքով հայտնված աստվածային բանական զորություն։ Համաձայն մեկ այլ կարծիքի, Բեթղեհեմյան աստղն առաջացել է Յուպիտերի, Սատուրնի և Մարսի առավել պայծառ լուսավորություն ունեցող մոլորակների միությունից։ Նկատենք, որ Բեթղեհեմի աստղը հիշատակված է միայն Մատթեոսի ավետարանի Սուրբ Ծննդյան պատմության մեջ, որում արևելքի աստղաբանները ոգեշնչված աստղով ուղևորվում են Երուսաղեմ։ Այնտեղ նրանք հանդիպում են Հուդայի թագավոր Հերովդեսին և հարցնում, թե որտեղ է ծնվել հրեաների թագավորը։ Հերովդեսը մեջբերում է Միքայի գրքի մարգարեությունը, ուղղորդում նրանց Երուսաղեմից հյուսիս, այսինքն Բեթղեհեմ։ Աստղը առաջնորդել է մոգերին դեպի Հիսուսի տուն, որտեղ մոգերը երկրպագել են նրան և ընծաններ տվել։ Այնուհետև իմաստուններն աստվածային զգուշացում են ստացել չվերադառնալ Հերովդեսի մոտ, որի պատճառով տուն վերադարձել են մեկ այլ ճանապարով։ Պարզ քրիստոնյաներից ոմանք կարծում են, որ աստղը Մեսիայի կամ Քրիստոսի ծնունդը փաստող կախարդական նշան է։ Որոշ աստվածաբաններ կարծում են, որ աստղն իրականացրել է մարգարեությունը և անվանել այն մարգարեության աստղ։ Աստղագետները փորձեր են կատարել աստղը կապել աստղագիտական գործընթացների հետ, ինչպիսին օրինակ Գերնոր աստղերն են Երկնաքարը կամ Յուպիտերի և Սատուրնի միացումը։ Մոգերի երկրպագությանը վերաբերող հայկական պարականոն ավանդություններում մոգերին Հիսուսի գալիք ծննդյան մասին տեղեկացնում է Գաբրիել հրեշտակապետը, որը Մարիամին ավետելուց հետո տեղափոխվում է Արևելք։ Մոգերի հայտնություն անվանումով հայտնի հին ասորական պարականոն միգրության մեջ աստղը Հիսուսի վերամարմնավորումն է, որը հետագայում նորից փոխակերպվում է և դառնում է նորածին տղա։ Եվ որ խոսում ենք բուն արևելքից, ժողովրդները տարբեր մեկնաբանություն ունեն։ Մեկը Հայաստանից, մեկը Պարսկաստանից, երրորդին մեկը Հնդկաստանից, անուններն էլ հայտնի են՝ Մելքոն, Բաղդասար, Գասպար։ Իսպանացիները վերջերս մի լավ հոդված են տպել, որոնք շատ են պաշտում այդ երեք իմաստունների տոնը, մեծ շուկով են տոնը կատարում։ Եվ նրանք ասում են, առաջին անգամ գրավոր կերպով հայտի դարձավ դա հայկական 6-րդ դարի պարականոն ավետարանից, որտեղ հայերն են գրում այդ անունները, ու ասում են, որ դրանք եկան բուն արևելքից։ Մենք էլ պիտի շատ լավ հասկանանք, բուն արևելքը դա դրախտավայրն է, ֆիզիկական առումով հայկական լեռնաշխարհ։ Այնպես որ ուրիշ երկրներ պետք չի խառնել։ Եվ իսպանացիք ասում են, քանի որ անունները տալիս են միայն հայերը, ուրեմն դրանք պիտի լինեին հայ, որտեղ հայերը գիտեին դրանց անունները, Հայաստանից պիտի եկած լինեին։ Այո, ֆիզիկապես երևաց աստղը, որը առաջնորդեց այդ երեք իմաստուններին, ուղղակի երևաց և բերեց կանգնեց հենց Բեթղեհեմի վրա։ ամենավաղ ազդեցիկ քրիստոնի աստվածաբաններից որո Գինեսը ենթադրում է, որ մոգերը որոշեցին գալ Երուսաղեմ, երբ հասկացան, որ այն մարդը, ում հայտնությունը նախանշված էր աստղի հետ, աշխարհ է եկել։ Մոգերը հաճախ անվանվում էին թագավորներ, քանի որ հավատում էին, թե մոգերի ուղևորությունը Երուսաղեմ, Եսայի մարգարեի և սաղմոսներում գրված հեթանոս թագավորներին է վերաբերվում։ Եսային նշել է ոսկի և խունկնձանները։ Հինգ տակարանի հունարեն թարգմանության մեջ, որից հավանաբար օգտվել է Մատթեոսը, ընձանները ոսկին և կնդրուկն են, որոնք համապատասխանում են Մատթեոսի ավետարանում նշված ոսկուն, կնդրուկին և զմուրսին։ Ըստ Որոգինեսի, զմուրսը խորհրդանշում է մահկանացու լինելը։ Որոգինեսը փնտրում է աստղի բնագիտական բացատրություն, այն դեպքում, երբ հովհան ոսկե բերանն աստղի հայտնվելը հրաշք է համարում։ Հնում կար աստղագուշակություն։ Երևի աստղագիտության նման մի գիտություն կար։ Բնական է, ժողովուրդը, որ նավագնացության էր գնում կամ ճամփորդում էին, արդին բավական գիտելիքներ ունեին երկնքի մասին։ Եթե վերցնենք մեր մեծամորը, Քարահունջը, 7500 տարվա պատմությունը, որ ճշգրիտ արևային, արեգակնալուսնային արդեն տոմար ունեին, ռոպեներով, վարկյաներով հաշվարկված, շատ լավ գիտեին կարույցը երկնքի։ Դա կոչվում է աստղագիտություն։ Գիտություն մոլորակների համաստեղությունների մասին։ Իսկապես զարմանալի գիտելիքներ ունեին։ Դեռ բուրգերը կառուցելու ժամանակ Եգիպտոսում ապշում ես, որ իրենք տիրապետում են այսպիսի ճշգրիտ տվյալների և գիտելիքների, մայաների տոմարը և այլը։ Բայց կար նաև այսպիսի հասկացողություն, աստղագուշակություն։ Ինչ է դա։ Կան 12 զոդիակներ, համաստեղություններ, կենդանակերպեր, որոնք այսպես զուգահեռ մեր երկրագնդի շուրջը։ Երբեմն այսպես է ստացվում, մեկ ամիս այս կենդանակերպն է իշխում, մյուս ամիս այն, մյուսը։ Բնական է, որ մոլորակները մեզ վրա ազդում են։ Լիա լուսինը ազդում է, կիսա լուսինն է ազդում։ Եթե ինչ-որ մի մոլորակ մեզ մոտենում է, մագնիսական դաշտն է փոփոխվում։ Համաստեղությունն է մոտենում, ֆիզիկական իրավիճակները, երևույթները փոփոխվում են, և դա բնական է։ Եվ այս աստղագուշակները կենդանակերպերը ստեղծելով ասում են, եթե այս ամսվա մեջ կամ այս տարվա մեջ տմեց այս երեխան, պիտի ունենա որոշակի հատկություններ։ Հնարավոր է, որ ինչ որ մի բան նմանություններ ճշմարտան նման են։ Դա հնարավոր բան է, բայց դրանք կատարյալ ճշգրիտ չեն, դրանք չեն կարող լինել ճշմարիտ։ Ինչի մասին շատ լավ վկայում է Եզնիկ Կողբացին, Մեսոպ Սահակ Սուրբերի մեր աշակերտ։ Մոգեր բառը սորաբար թարգմանվում է իմաստուն մարդ։ Այս ենթատեքստում այն հնարավոր է նշանակում է աստղաբան կամ աստղագետ։ Հիսուսի ծննդյան մեջ աստղաբանների արկայությունը խնդրահարույց էր վաղ եկեղեցու համար, քանի որ աստղաբանությունը համարվում էր սատանայական զբաղմունք։ Ամենատարածված բացատրությունը Տերտուղիանոսինն էր, ով ենթադրում էր, որ աստղաբանությունը թույլատրելի է եղել միայն միջև ավետարանների ժամանակաշրջանը։ Գիտեք, աստղագուշակությունը դարձավ մոգության կախարդության տարրերից մեկը, փորձել գուշակել, մարդու ճակատագիրը կառուցել ըստ նրա ծնված օրի, ժամի, ամսի, տարվա։ Եվ ասում են, եթե ծնվել այս տարում, այս ամսին, այս օրը, այս ժամին, եթե բոլոր այս տեղերը այսպես են համակերպվել, դասավորվել, ուրեմն նա պիտի ապրի 26 տարի, պիտի ունենա այսպիսի ճակատագիր, այս կամ այն հաջողություններ պիտի ունենա։ Բայց եկուտես, Եզնիկ Կողբացին եղծաղանդոցի մեջ մի սքանչելի նախադասություն ունի։ Այո, ենթադրեք դու գուշակում ես, որ այս մարդը պիտի լինի զորավար կամ թագավոր, պիտի ապրի X տարիք, 100 տարի։ Բայց հանկարծ երկրաշարժ եղավ, եւ այդ ամբողջ տարածքում 100,000 մարդ կոտորվեց։ Այդ ձեր մատնանշված մարդը ապրեց ընդամենը 7-8 տարի։ Երեխա հասակում մահացավ։ Ուր եղավ ձեր այդ գիտությունը։ Կեղծ գիտություն դարձավ։ Ցնոտիա պաշտությունը։ Դրա համար եկեղեցու հայրերը ասում են՝ գուշակությունը սատանային դաշտն է։ Մարդ չպիտի ոչ մի գուշակությամբ զբաղվի, ոչ աստղագուշությամբ, ոչ կոֆեով նայել իր ճակատագիրը, ոչ մոմ թափելով, ոչ քարտ գցելով, ոչ մի ձևով։ Եթե պետք ներ, որ մենք մեր ճակատագիրը իմանայինք, Աստված ամեն մեկից կասեր, եղբայր, դուք դապրեց 82 տարի և վերջ։ Մարդու կյանքը խորհուրդ է։ Եվ մարդ իր կամքի համաձայն է կերտում իր ճակատագիրը։ Նա կարող է երկարացնել իր կյանքը։ Եթե դեք իր գենետիկ տվյալներով ժառանգական, նա պիտի ապրի ասեք թե 70 տարի, ոչ ավել։ Բայց երբ նա դիմի Աստծուն, խնդրի, որ իրեն մի քիչ երկար կյանք տա, որտեղ ունի այսպիսի ծրագրեր, բարի ծրագրեր, Աստված կերկարացնի, հրաշքով կզորացնի նրան։ Մենք ենք կերտում մեր ճակատագիրը։ Ինչու Աստղը երևաց Սմոգերին։ Պետք է իմանալ, որ Մոգերը միայն աստղագիտությամբ գիտե իր ծնունդը և ոչ մարգարեությամբ։ Որագետ մեկնաբաններից մեկը Մոգերի ընդունած կարգերում թաքցրեց իր վարդապետությունը և մոգությանը մղեց գնալ ճշմարտության հետևից։ Արդ ուրիշ ինչ կերպ պետք էր որսալ Մոգերին, եթե ոչ աստղագիտությամբ, որը նրանք սիրում էին։ Մոգերն ամենևին չէին ընդունում Եսայի վարդապետությունն ու Հովնանի քարոշչությունը և գիրք էին գրել ընդդեմ Մովսեսի։ Եվ եթե մի մարգարե քարոզեր նրանց, ապա նրան կքարկոծեին։ Դրա համար էլ ինչի մեջ Մոգերը դեգերում էին, Տերը դրանով էլ որսաց նրանց, Աստղով որսաց նրանց, որովհետև եթե մի մարգարե նրանց քարոզեր կույսի ծնվելու մասին, չէին հավատա ու չէին ընդունի, մինչև չտեսնեին այդ ամենն Աստղերի միջոցով։ Աստղի տեսիլքը հիացրեց նրանց, բայց նրանք իրենց գրքերում չգտան այս խորհրդի մեկնությունը, և քաղդիացիների, բաբելացիների դպիրներն էլ չկարողացան բացատրել այն, սակայն նրանք ունեին բաղամի մարգարեությունը, ուր ասվում էր. «Այդ սերնդից պիտի ծնվի մի մարդ, որ պիտի տիրի բազում ազգերի»։ Ըստ Թվերը գրքի, նրա թագավորությունը Գոգի թագավորությունից հզոր պիտի լինի, որից էլ իմացան, որ իրենց ավետվում է ծնունդը մեծ արքայի և լցվեցին մեծ երկյուղով։ Եվ այն խոսքից, թե ծակելու է Հակոբի Աստղը, իմացան, որ Աստված է հայտնվելու։ Իսկ այն խոսքից, թե նանընջելու է որպես առյուծ, իմացան, որ խոսքը նրա թաղվելու մասին է, ինչի համար էլ արևելքից իրենց հետ բերեցին համապատասխան նվերներ։ Հետևապես մենք այսօր պետք է նաև ըստ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի այս ամենը լավ ըմբռնելով և հասկանալով գիտակցենք, որ Աստղերի միջոցով ոչ մի գուշակություն չի կարող լինել, և մենք էլ Մոգերի նման Սուրբ Ծննդյանն ընդառաջ գնանք և երկրպագենք ու մեր ընծանները նվիրաբերենք աշխարհի փրկչին։ Մարդուն տրված է ազատ կամք, մարդն է տնորինում իր ճակատագիրը։ Եվ կյանքը խորհուրդ է, խորհրդաբար պետք է այս կյանքը վանցնենք։ Եթե ես ամեն ինչ նախօրոք իմանամ, ես չէի կարողանամ իր ճակատագիրը տնորինել, որպեսզի արժանանամ նորմալ դատաստանին։ Եմ պիտի ասեմ, թե դատաստանը չի ցույց տալու։ Ես չծնված, ճակատագիրս վճռված էր։ Ինչ անեմ, չանեմ, ես այս պիտի անեի։ Ուրեմն կորում եմ մարդու ազատ կամքի հասկացողությունը։ Դրա համար մարդուն տրված է աստծո նմանությամբ լինել, այսինքն ունենալ հավիտականության կարողություն, ազատ կամք և ստեղծագործության ունակություն։ Այդ ազատ կամքը շատ կարևոր է։ Ես որոշում եմ այսպես ապրեմ կամ այնպես ապրեմ, այս մասնագետը լինել կամ այն մասնագետը դառնալ, ես պիտի ընտրեմ։ Ըստ այդ էլ ես կարծում եմ ճակատագիրը, ըստ որի ես պիտի դատվեմ, որովհետև այսպիսի կամ այնպիսի քայլեր եմ անում այս աշխարհում, լավ թե վատ, բարի թե չար։ Դրա համար գուշակությունը թողեք մեկ կողմ։ Դա օգտակար չի, դա վնասակար է, մեղքերն է ավելացնում, և դա կոչվում է հոգևոր շնություն։ Դու թողում ես, որ դևերը գուշակության միջոցով գան և քեզ շրջապատեն։ Դա վտանգավոր է և հակաքրիստոնեական երևույթ։ Դրա համար աստղագուշակությունը ոչ մի առանջություն չունի ճշգրիտ գիտության հետ։ Աստղաֆիզիկա, աստղագիտություն, այո, դրանք կատարյալ հաշվարկներ են, նորմալ, ինչպես ֆիզիկան, մաթեմատիկան, քիմիան, երկրաչափությունը և այլն։ Գիտությունը մարդուն տված է գիտելիք, որ ինքը տիրապետի այս երկրի օրենքներին, որի հեղինակ Աստված ինքն է ստեղծել այս բնությունը իր համաչափ ներդաշնակ օրենքներով։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել բնության բոլոր երևույթները, որքան դա մեզ հնարավոր։ Դա գիտություն է, դա լույս է, դա մեկ բան, գուշակություններ և աստղագուշակություն, դա սարսափելի բան։ Այնպես որ եղեք իմաստուն, եղեք արթուն և եղեք քրիստոնյա, մոլորությունների մեջ երբեք, երբեք չեն դնեք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 13-ի թողարկումը։ Բեթխեհեմի աստղը որևէ աղերսունի արդյոք աստղագիտության կամ աստղագուշակության հետ թեման մեր տաղավարում քննարկվեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։